گلهای رنگارنگ، برنامه مخصوص جشن آغاز 29 سال تأسیس رادیو ایران. سنج را یادآور شویم که منظور از پدیده درخشان در برنامه‌های رادیو ایران طی سالیان گذشته به نام برنامه گل‌ها همانا خدمتی شایسته به شعر زیبا و ترشکوه پارسی بوده است که به هنگام درآمیختن این سخنان دلنشین با آهنگ‌های گرم موسیقی ایرانی هنگامی از شور و حال در گوش جان شنونده بدان مقام می آفریند که سینه‌ها آتشکده عشق و شیدائی شود. تا آنجا که رغبت روزافزون صاحب دلان دور از وطن به شنیدن این برنامه پرارزش ثابت کرد که هر ایرانی در هر کجای گیتی زندگی کند با کمترین ذوق و درکی در مقابل نواهای آسمانی موسیقی ایرانی و شعر پر از فلسفه و اندیشه پارسی به حالت جذب و شوقی که تنها در سینه عرفای وارسته این سرزمین موج می‌زند خواهد افتاد. برنامه شوق‌انگیزی را گلها نامیدیم که در ابتدا از دو قسمت تشکیل شد: گلهای جاویدان، گلهای رنگارنگ. سپس برنامه‌هایی به نام شاخ گل، گلهای صحرایی و برگ سبز که از همان مایه نخستین سرچشمه می‌گرفتند به آن افزوده شد. گلهای صحرایی یادآور ترانه ها و موسیقی های محلی و برگ سبز جوانه پرتراوت و پرباری از پیکره کهن درخت اشعار صوفیانه و معنوی شد. این یک در اعیاد مذهبی و آن دیگر در پنج شنبه شبها جانهای لبریز از اشتیاق شنوندگان صاحب دل را نوازش داد. گلهای جاویدان که نخستین پدیده برنامه گلها و در حقیقت پایه اصلی این برنامه است، تجلیلی از نامداران بزرگ عرب پارسی و نوابغ شعر زیبای این سرزمین چون مولانا جلال الدین و دیگر عرفای بزرگ و شعرای پرشور حالی است که آشنایی به زبان و اندیشه و فلسفه فکری آنان در این زمان خدمتی لازم شمرده می شود. شرح حال برخی از این بزرگان ادب و سخن به کوشش فضلای عالی قدری چون نویسنده توانا دشتی و استاد گرانمایه دکتر صورتگر در اختیار برنامه گلها قرار گرفت که شایان وسیع سپاس و قدر شناسی است. گل‌های رنگارنگ، زنده کننده و نگاه دارنده آهنگ ها و ترانه های لطیفی است که صاحب دلان درگذشته چون شیدا و عارف که آثار شورانگیزشان شیدا را در بهترین حالت شیدایی و عارف را در پرغرورترین حماسه های ملی در سالیان اخیر به ما می شناساند برای ملت ایران به یادگار گذاشتند. و نیز این برنامه ضمن استفاده از غزلیات لطیف و عرفانی درگذشتگان عالی قدر و معاصرین پرارزش به جا گذارنده پدیده های ادبی دلنشینی است که شورید سرانی چون رهی مجری، معینی کرمانشاهی و نواب صفا خاصه در این زمان که سرودن یک شعر عالی آن هم در قالب محدود موسیقی اصیل ایرانی هنری است بالاتر از هنر شاعری، با آهنگ های پر جذبه و حال آهنگ سازان برجسته معاصر درآمیخته و به صاحب دلان تقدیم داشتند. در دامنه این تلاش ها برنامه گلها از ترانه های پرشور شعرای برجسته چون شادروان، ملک الشعرا، بهار، وحید دستگردی و قطب العارفین زهیر الدوله و دیگر شعرای گرامی چون شهریار، دکتر رعدی آذرخشی، ابوالحسن ورزی، محیط طباطبایی، حسین مسرور و مؤید ثابتی که همگی با تلفیق موسیقی ترانی به جا گذاشتند عرضه داشته و باز هم در خلال نحوال و طی سالیان گذشته ترانه های دیگری از سرایندگان گرامی چون منیر طه، بهادر یگانه، صادق، کیومرث وثوقی، گل گلاب، سیمین بهبهانی و بیژن ترقی به صاحب دلان تقدیم کرده است که همگی مورد توجه قرار گرفت. چون بحث بیشتر در اطراف این آثار و پخش مجدد آنها وقت بیشتری می خواهد که در این فرصت کم نمی گنجد، ضمن سپاس فراوان از همکاری این هنرمندان ارزنده به مناسبت آغاز 12 سال برنامه گلها، نمونه های از لطیفترین ترانه های 3 شاعر اصلی این برنامه را همراه با صدای شاعر که با اشتیاق فراوان در خدمت به شعر پرشکوه پارسی عالی ترین اثر فکری خود را در قالب سخن ریخته و در برنامه گلها به صاحب دلان تقدیم داشتند پخش میکنیم. بحث پیرامون کار و کوشش قابل تحسین آهنگسازان ارجمند و دیگر هنرمندان ارزنده برنامه گلها که فرصت ذکر اسامی آنان نیست، به عهده کمیته موسیقی رادیو ایران است که امیدواریم شنوندگان هنرشناس از آن برنامه نیز بی بهره نباشند. اکنون صاحب دلان سه اثر از شاعران توانا، رهی معیری، معینی کرمانشاهی و نواب صفا به ترتیب با صدای خودشان می شنوند و از هر یک نیز ترانه ای جاودانی که بدرقه ایست از صدای این شاعران نازک خیال و گلچینی از گلها. حالا به صدای شاعر گرانمایه رهی معیری و شعری از او گوش کنید. ساقی بده پیمانه ای زان می که بیخیشم کند، بر حسن شورانگیز تو عاشق تر از پیشم کند، زان می که در شبهای غم بارد فروغ صبحدم، غافل کند از بیش و کم، فارغ ز تشویشم کند، نور سحرگاهی دهد، فیضی که میخواهی دهد، با مسکنت شاهی دهد، سلطان درویشم کند، سوزد مرا سازد مرا، در آتش اندازد مرا، و از من رها سازد مرا، بیگانه با خویشم کند، بستاند ای سرو سهی، سودای هستی از رهی، یغما کند اندیشه را، دور از بداندیشم کند. من از روز ازل دیوانه بودم، دیوانه روی تو، سرگشته کوی تو، سرخوش باده مستانه بودم، در عشق و مستی افسانه بودم. مستی دهد مرا Yeah.

بشنوید ای باد و باران، با شما همرازم اکنون، با شما دم سازم اکنون. حالا به شعری از شاعر عزیز نواب صفا با صدای خود او گوش کنید. من چیستم؟ حکایت از یاد رفته‌ای، تصویری از جوانی برباد رفته‌ای، سید ز دست رفته سربار زندگی، با پای خیش در پی صیاد رفته‌ای. من کیستم؟ ز کوی مرادی که جای توست ناشاد بازگشته ای و شاد رفته ای. در شوردار هجر تو محبوس مانده ای، در گلشن خیال تو آزاد رفته ای. کی دیدی چشم کس به خرابات عاشقی، چون من خراب آمده آباد رفته ای. یاد صفا ز خاطره ها کی رود که گفت من چیستم حکایت از یاد رفته ای. Yeah. این بود گلهای رنگارنگ، برنامه مخصوص جشن رادیو ایران. گلهای رنگارنگ،